У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цэнтры выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары новага прэзідэнта. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра перамовы ў Менску. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам генеральнага дырэктара, генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Хьюга Мінгарэлі знаходзіцца з візітам у Менску. Дэлегацыя сустрэнецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Далей Алесь Дашчынскі. Хьюга Мінгарэлі сустрэўся ў Менску з афіцыйнымі асобамі, у прыватнасці ў міністэрстве замежных справаў. Прэсавы сакратар беларуска МЗС Андрэй Папоў адносна мэту візіту адзначыў: ну вось працяг дыялогу, які мы вядзем з еўрапейскай камісіяй, вось ужо пэўны час, за што бакі выказаліся на паседжанні 13 кастрычніка ў Люксембургу. Амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, выступаючы на беларуска-польскім эканамічным форуме ў Менску «Добрасуседства 2008», адзначыў, што перамовы адбываюцца на даволі высокім узроўні, а іх вынікі павінны стаць асновай для больш інтэнсіўнага развіцця стасункаў у бліжэйшай будучыні, як у палітычнай, так і ў эканамічнай сферы. Спадар Літвін разлічвае, што пазітыўны ход гэтых перамоваў сапраўды адкрые новы раздзел у супрацоўніцтве паміж Беларуссю і Еўразвязам. Адказваючы на пытанне карэспандэнта «Свабоды», спадар Літвін адзначыў, што дэлегацыя прыехала з канкрэтнай дарожнай мапай таго, што чакае Еўразвяз ад Беларусі, з канкрэтнымі прапановамі. Цяпер вядуцца перамовы, прыехала дэлегацыя Еўразвязу з дастаткова канкрэтнай карцінай таго, як павінны развівацца стасункі, чаго чакае Еўразвяз ад Беларусі, што прапануе Беларусі. А мы проста падтрымліваем структуры Еўразвязу ў гэтай працы, удзельнічаем у падрыхтоўцы гэтых прапаноў, чаканняў, але пакуль пакідаем працу структурам Еўразвязу. Аставляем работу структурам Еўрасаюза. Сёння таксама гаспадар Мінгарэлі сустрэнецца з амбасадарамі еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Менску. І сёння ж дэлегацыя Еўразвязу сустрэнецца з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў: мы гатоўнасць нумар адзін. Наша задача і на гэтай сустрэчы у тым ліку прасоўваць вось тыя чатыры карзіны, якія ў нас ёсць, якія могуць стаць зместам дарожнай карты. Будзем рабіць акцэнт на іерархіі прыярытэтаў і на тым, што час ідзе, ўжо засталося не 6, а 5 месяцаў. Нагадаем, 13 кастрычніка ў Люксембургу Рада Еўразвязу прыняла рашэнне прыпыніць на 6 месяцаў візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Тады ж адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з верхоўным прадстаўніком Еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Хавіерам Салянам. На ёй была дасягнута дамоўленасць пра тое, што Менск наведае дэлегацыя Еўразвязу. Спадар Мартынаў выказаў тады гатоўнасць афіцыйнага Менску да паляпшэння дачыненняў і пераадолення разыходжанняў. Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі праводзіць перамовы ў Менску, расказваў Алесь Дашчынскі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. У ЗША праходзяць прэзідэнцкія выбары. Першыя выбарчыя ўчасткі адкрыліся ў невялікіх мястэчках штату Нью-Гэмпшыр, Дысквіл-Ноч і Хартс-Лакейшн. Аналітыкі прагназавалі, што ў Нью-Гэмпшыры пераможа Барак Абама, і не памыліліся. А паводле вынікаў першага галасавання на прэзідэнцкіх выбарах, якое прайшло ў горадзе Дысквіл-Ноч, перамог якраз такі Барак Абама. Падчас выбараў у 2004-м перамогу ў Дысквіл-Ноч атрымаў Джордж Буш. Паводле традыцыі, якая вытрымліваецца з 48-го году, жыхары названых мястэчкаў, усяго 115 чалавек, маюць магчымасць прагаласаваць раней за ўсіх у краіне. Адразу ж пасля поўначы па мясцовым часе, гэта 7-я гадзіна па менскім часе. Папярэднія вынікі галасавання на выбарах прэзідэнта ЗША будуць вядомыя ў сераду раніцаю менскага часу. Што вы параілі зрабіць новаму прэзідэнту ЗША ў дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Палітолог Віталь Селіцкі лічыць, што магчымасці дзеянняў Злучаных Штатаў у Беларусі абмежаваныя. Але ж Амерыка пэўную нішу заняла ў беларускім пытанні, і мы бачым гэту нішу ў падтрымцы беларускай грамадзянскай супольнасці, падтрымцы шмат якіх беларускіх нацыянальных ініцыятывах, якія шмат дзе выжываюць і якраз акурат да амерыканскай падтрымцы. Так? Злучаны робяць вялікія інвестыцыі ў будучыню Беларусі, якія мы сёння яшчэ не да канца ацэньваем. І вельмі было б добра, калі б гэты курс, гэтая палітыка працягвалася. У адносінах да беларускага грамадства, з якімі амерыканцы робяць больш намаганняў да ангажавання, чым, скажам, тыя ж самыя еўрапейцы. Спадар Селіцкі тлумачыць, што ён мае на ўвазе пад вялікімі інвестыцыямі. Ідзе размова і пра пэўныя адукацыйныя ініцыятывы, ідзе размова пра падтрымку культурніцкіх праектаў, ідзе размова пра кантакты з беларускім грамадствам праз галаву беларускіх уладаў, трошкі іншы стыль паводзінаў адносінага таго, як вядуць сябе еўрапейцы. Уладзімір Зданович, старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання, у сваім адказе быў надзвычай лаканічным. Прыехаць сюды, паглядзець, як жывуць беларускія людзі, і поўнасцю памяняць амаль на процілеглую палітыку ў параўнанні з той, якая была да гэтага часу. Старшыня рэлігійнае аб'яднання абшчынаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін спадзяецца, што новая адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі будзе пашыраць кантакты з Беларуссю. На мой взгляд, міжнародная ізаляцыя Беларусі прывяла... На мой погляд, міжнародная ізаляцыя Беларусі прывяла да ізаляцыі не толькі дзяржаўнай улады, але і грамадскіх і рэлігійных структураў. І гэта вельмі перашкаджае, асабліва дзейнасці рэлігійных арганізацый, прынамсі, рэлігійных меншасцяў. Любыя спробы завязаць кантакты, прыцягнуць амерыканскую рэлігійную грамадскасць на нашу тэрыторыю, прыкладам, для арганізацыі міжканфесійнага дыялогу, выклікалі адзін адказ. Калі мы да вас прыедзем і дапаможам, гэта будзе азначаць ускосную легітымізацыю вашага рэжыму, а мы яго не прымаем. Я думаю, такая пазіцыя памылковая. Толькі актыўнае супрацоўніцтва, толькі сумесныя мерапрыемствы, асабліва на тэрыторыі Беларусі, могуць значна палепшыць сітуацыю, перадусім унутрыпалітычную ў нас у рэспубліцы. Улучшыць, прежде всего, внутрипалітическую сітуацыю ў нас у рэспубліцы. Старшыня рэлігійнага аб'яднання грамадаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін. А намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў спадзяванне, што новая адміністрацыя ЗША рэалістычна ацэніць усе мінулыя дзеянні адносна Беларусі і ўсталюе раўнапраўныя дэмакратычныя стасункі. Таксама Андрэй Тур спадзяецца на новы віток нармалізацыі стасункаў ЗША і еўрапейскім звязам. Адказваючы на пытанне пра лёс санкцыяў ЗША адносна Беларусі, спадар Тур сказаў: Ну, это я не могу знать, как они будут принимать решение. Но если они пересмотрят свою позицию, то, естественно, я считаю, что первым нормальным шагом нового правительства, демократичного правительства, это избавиться от старых стереотипов и отказаться от всех санкций, которые, так сказать, не делают. Намечник министра экономики Беларуси Андрей Атур. На нашым сайце свабода.орг ідзе дыскусія, вы можаце далучыцца да яе, што б вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі. Меркаванні, выказаныя ў часе гэтай дыскусіі, будуць дасланыя ў адміністрацыю ЗША. Далучайцеся, дыскусія на свабодзе, свабода.орг. І зараз наше апытанне на вуліцы Гомелю пра тое, за каго б прагаласавалі на выбарах у ЗША, калі б мелі права. За Барака Абаму ці Джона Маккейна. За чорнага. Тому што ён маладой парень, а той ўжо 70 гадоў. Старый, яму ўжо 70 гадоў. Маккейну этому. І тот не нравіцца. Ні чорны, ні белы. Они все выступают против нас. И Обама, и Маккейн. Не голосовала б ні за кого. За Обама. Молодой, более прогрессивный и экономически грамотный. Не участвовал в военных операциях. Маккейн, Советский Союз, помогал Вьетнаму. А он бомбил и наших солдат во Вьетнаме. Я голосовала бы, конечно, за Маккейна, хотя бы потому, что он был инициатором принятия акта о демократии в Беларуси. Барак Обама. Потому что мне вообще не нравится политика Буша. Это же, естественно, республиканцы будут проводить его политику. Мне не нравится их отношение к Беларуси. За Маккейна, наверное. Больше нравится. Его опыт больше и вообще так высказывание больше нравится. Мне кажется, Обама. Он, во-первых, моложе. Вот как он говорит, он больше склонен к нам, к Беларуси. Именно за Обама. И он тоже мне нравится. Он. Вот этот Обама молодой, он такой грамотный. А это уже старик. Маккейн. Да. Ему уже 70. Сидеть на печке, да, как вот и нам. За Обама. Молодой, энергичный. А куда старики лезут? За Обаму. Молодой, а 73 года Маккейн. Это разве можно? Это не работоспособный человек. Я тоже за молодого, потому что у Маккейна сердце оперированное, больное, пусть лечится. Ни за одного, ни за другого. Этот уже Маккейн, пора ему на фазенде быть. А этот еще молодой. И ему еще надо поработать в правительстве. А потом уже браться за руководство государством. Америка проиграет и с тем, и с другим. Люди на улицах Гомеля про то, за кого б яны проголосовали на выборах у США, коли б мели такое право. За Обаму ти за Маккейна. Открыть свободу у интернете. Читай новини. Гляди фото. Слухай эфир. Удельничай у онлайн-конференциях. Досылай свои идеи. Адрес свобода.орг. Выборы нового президента США. Такая тема онлайн-конференции с старшинем Головной управы белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. Онлайн-конференция отбудется у сераду 5 листопада о 14 године поводле Менского часу, але пытанні гостю онлайн-конференции Вячку Станкевичу вы можете задавать уже теперь на сторонце форуму на нашем сайте свобода.орг. С вами Радио Свобода, темы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаусюджуючи листовки с информацией про Александра Борозенку, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Менску. На предприемство городу Мосты массово берут отбитки пальцев. Милицианты посылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у ваусих во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ожитцевления валютных операций. Былый ректор Белорусского державного университета Василь Стражев узначалил Республиканский институт китаязнавства имя Конфуция, открытый у БДУ на початку 2007 года. Напередодні президентских выборов у США американский центр Гэллопа обнародовал звестки, проведенных на протягу двух апошніх годов у 134 краинах свету, опытанняў об сумленности выборов у гэтых краинах. Про выники опытанняў Юрий Даркахруст. У среднем по всех краинах, где проводились доследования, 41% верить в сумленность выборов в их краине, а 47% не. Однако эти агульные личбы хавают велизарный роскид. А Друанды, где у сумленность национального выборчего процессу вера 93% опытанных, да Зимбабве, где сумленными выборы в своей краине личит только каждый десятый зимбабвеец. Чому таки низкий довер до выбора у Зимбабве, больше-меньше зразумело. Брутальный переслед оппозиции и нахабные фальсификации, якія мают место в этой краине, ведомые далеко за ее межами. Але вот чому на першем месце поводле доверу до выборов опынулася Руанда, якая некалькі гадоў таму зведала сапраўдны геноцид, гэта загадка. Але акрамя гэтай аномалии, найбольш доверяюць своей выборчай системе у тихих краинах паўночнай Европы. У Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии. Во всех этих державах колькасть тех, кто верит в сумленность выборов в их краине, выше за 80%. У списе аутсайдеров, тех, где довер до выборов минимальный, меньше за 15%, переважно проблемные краины Африки, то есть Зимбабве, Камерун, Чад, Этиопия, але так само Украина и Армения. У ЗША, дзе сёння галоўны дзень галасавання, у сумленнасць выбараў вераць 47% апытаных, не вераць 53%. Гэта даволі сярэдні вынік. У Беларусі, паводле апытання, сумленнымі айчынныя выбары лічаць 38%, несумленнымі 33%. Паводле даверу да выбараў Беларусь апярэджвае як аднаго з усясветных аўсайдэраў Украіну, гэтак і Расею, Літву і Латвію. Сярод суседзяў Беларусі толькі ў Польшы большая, чым у Беларусі доля выбаршчыкаў 48% лічыць свае выбары сумленнымі. Даследчыкі выявілі пэўную сувязь паміж карумпаванасцю краіны, вызначанай агенцтвам Transparency International, і даверам да выбараў гэтай краіне. Чым менш краіна карумпаваная, тым больш сярод яе грамадзянаў распаўсюджаная думка, што выбары ў ёй праводзяцца сумленна. Хаця многія краіны не адпавядаюць гэтай заканамернасці. Той жа лідар спісу Руанда ці, напрыклад, Беларусь, якая летась паводле ўзроўню ўспрыняцця карупцыі была на 150-м месцы ў свеце, аднак паводле даверу да выбарчай сістэмы зусім не ў канцы спісу. Расказваў Юры Дракахруст. Беларусы замежжа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі. Беларуская замежжа ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Так званых чорных валютчыкаў пакаралі штрафам на 10 мільёнаў рублёў. Паводле заканадаўства, валюта, якую знайшлі ў затрыманага, і тыя грошы, якія абменьваліся па-за абменным пунктам, падлягаюць канфіскацыі. Праваахоўчыя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. З Менску Любоў Лунёва. Праваахоўныя органы распрацавалі шэраг захадаў, каб прадухіліць абмен грошай грамадзянаў па-за абменнымі пунктамі банкаў у Менску і ў рэгіёнах. Людзі яшчэ памятаюць чэргі 90-х каля абменных пунктаў. Адна чарга, у якой стаялі, каб набыць даляры, была значна даўжэйшая за другую, каб здаць валюту. Пасля выхаду дэкрэту нумар 1 супрацоўнікі міліцыі затрымалі некалькі дзясяткаў валютчыкаў. Адных штрафавалі, іншых каралі арыштамі да 15 сутак. Цягам тыдня гэтая забытая ўжо сітуацыя каля абменных пунктаў пачала вяртацца. Людзі пытаюцца, ці можна набыць даляры, ім прапануюць пачакаць, пакуль нехта здасць. Часам да чаргі падыходзяць маладыя людзі і прапануюць свае паслугі. Старшы опер упаўнаважаны ў асабліва важных справах упраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Вольга Загаровская паведаміла Свабодзе. Міністэрствам прыняты упреждающие меры в этом направлении. Міністэрства зрабіла папераджальныя захады і накіравала праваахоўныя органы на выяўленне і скасаванне дзейнасці асобаў, якія займаюцца незаконнымі валютнымі аперацыямі. У дадзеным кірунку мы таксама шчыльна супрацоўнічаем з банкамі. Я думаю, што з'яўленне чорных валютчыкаў – гэта часовая з'ява, часовы ажыятаж з далярамі. Таму прагназаваць усплёск колькасці валютчыкаў, я думаю, не варта. Усплёск валютчыкаў, это, я думаю, не стоит. Вольга Загаровская апавіла, што калі набываеш валюту з рук, падвышаюцца шанцы абмяняць свае грошы на фальшывыя. Днямі ў Магілёве грамадзянін Расіі абмяняў па-за абменным пунктам расійскія рублі на 2,5 тысячы даляраў, якія, як потым высветлілася, усе былі фальшывыя. Самі міліцыянты прычынай вяртання чорных валютчыкаў называюць сусветны фінансавы крызіс. Грамадзяне Беларусі менш давяраюць нацыянальнай валюце і намагаюцца перавесці яе ў даляры. Праваахоўныя органы зарыентаваны на тое, каб прадухіліць вываз даляру іншаземцамі з тэрыторыі краіны. Кіраўнік аддзелу інфармацыі МУС Олег Слепченко апавёў. Предотвратить вывоз валюты с территории Беларуси. Есть такая информация, что из близлежащих стран поедут ходоки, которые будут оборачивать свою малоходовую валюту на доллары. Вольга Загаровская паведаміла, што паводле інфармацыі з Нацыянальнага банку дэфіцыту валюты ў абменных пунктах не павінна быць. Яна паведаміла, што банк і МУС наладзілі супрацоўніцтва, але на практыцы ахвотных набыць амерыканскія даляры значна больш, чым тых, хто жадае абмяняць іх на беларускія рублі. А тым часам рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's Rating Services 3 лістапада змяніла прагноз рэйтынгу Беларусі з стабільнага на негатыўны. Standard & Poor's пагоршыў прагноз рэйтынгу Беларусі ў сувязі з ростам вонкавага ціску. Як адаб'ецца гэта на эканоміцы Беларусі? Матэрыял Іны Студзінскай. Загадчык аддзелу манетарнага рэгулявання Інстытуту эканомікі Міністэрства эканомікі Гарыгін Вардаванян выказаў такое меркаванне адносна прагнозаў рэйтынгавага агенцтва Standard & Poor's. На нас это не особенно сильно повлияет, потому что если этот финансовый кризис затронул основные рынки и в Европе, и в Америке, то, скорее всего, будет просто сжатие финансовых возможностей для инвестирования. Но и говорить, что у нас тут был огромный поток, и сейчас из-за этих негативных оценок вдруг он резко там сократится, тоже нельзя говорить об этом. Эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрык патлумачыў, что паводле ацэнак агенцтва Standard & Poor's, розныя замежныя інвестары вырашаюць, ці даваць крэдыты краіне, ці не. Беларусь да мінулага году наогул не мела крэдытнага рэйтынгу. Летась атрымала стабільны. Ну а сёлета прагноз пагоршыўся. Шкалу вось гэтага рэйтынгу умоўна можна падзяліць на дзве часткі. Спекулятыўна і не спекулятыўна. У нас найвышэйшы рэйтынг у спекулятыўнай частцы шкалы. Гэта для Беларусі больш-менш не кепска. А тое, што прагноз рэйтынгу змяніўся на адмоўны, гэта значыць, што мы будзем мець тады больш высокія адсоткавыя стаўкі па тых крэдытах, якія мы здолеем прыцягнуць на вонкавых рынках. На думку загадчыка аддзелу Інстытуту эканомікі Гарыгіна Вардаваняна, гэтыя рэйтынгавыя ацэнкі могуць выклікаць занепакоенасць у некаторых ведамстваў. Да прыкладу, у Міністэрства фінансаў, якое адказвае за перамовы і працы, звязаныя з паляпшэннем крэдытнага рэйтынгу ў замежных інстытутах. Я думаю, что российские кредиты совершенно не связаны с этими оценками. Тут идут личные договоренности. Ну, во всяком случае, между странами. У нас же особые отношения. А что касается МВФовских кредитов, там, да, там может на процентную ставку повлиять. Сёння на нарадзе па пытаннях дзяржаўных гарантыяў для банкаўскіх укладаў Александр Лукашенко адзначыў, што Беларусь апынулася ў найбольш выгадным становішчы перад глабальнымі эканамічнымі выклікамі і назваў фактары гэтага. Актыўную ролю дзяржавы, дакладную сістэму ўладных структур, кіраванасць эканомікі, перспектыўнае планаванне, мабілізацыю ўнутраных рэсурсаў. Эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык мяркуе, што крызіс выявіў карэнныя праблемы беларускай эканомікі. Зараз мы ўжо паводле таго ж стандарт-інфо з Беларусі патрэбныя даволі глыбокія рэформы, чакаем, як бы мады адгукнуцца на патрэбу гэтых рэформах. Прагнозны крэдытны рэйтынг Беларусі пагоршыўся, з Менску пра гэта паведамляла Іна Студзінская. Сярод выміраючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжы з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў пра 7 пасля выпуску навінаў. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Сёння 4 лістапада ў Злучаных Штатах Амерыкі праходзяць выбары прэзідэнта краіны. Галоўнымі кандыдатамі з'яўляюцца Джон Маккейн, сенатар ад рэспубліканскай партыі, і Барак Абама, прадстаўнік дэмакратаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Всім власным палітыкам Беларусі нужно запомніць, што хто бы в Амерыке к власці не прыйшоў, рыначны сацыялізм с государственным направлением строить не будет, так как это кабала для народа. Далей пытанне на тэму выбару прэзідэнта Беларусі. Пачуў ад давычка былога і цяперашняга дэпутата. Перадачы «Большая палітыка». Ці то ён прагаварыўся, але ніхто і не паправіў яго. Калі ён сказаў, што 2010 год у нас важны, будуць выбары прэзідэнта. Можа і сапраўды ўжо пераігралі прэзідэнта выбіраць у 10 годзе. Дакладніце, калі ласка. Пытанне ўдакладняе сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января, следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения. Напередодні дзядоў сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ затрымалі 2 непаўнагадовых, якія ламалі крыжы ў курапатах. Цягам 10 дзён супрацоўнікі браўлянскай міліцыі мусяць вызначыць, ці распачынаць супраць іх крымінальную справу. Увесь гэты час зламыснікі будуць заставацца на волі. Выказванні слухачоў. Дзякуем усемагутнаму Богу, хто адкрыў гэтых вандалаў. Мы штодня прасілі Бога справядлівасці. Тыя вандалы, якія былі затрыманыя слугамі Бога ў курапатах пры ламанні крыжоў, у канцы свайго жыцця не спытаюць у самаго Бога: «Бог, дайце ваші дакументы, што вы Бог, іба Божае святло пакажа ўсе злыя іх учынкі праз усё цямное іх жыццё, што учынілі». По поводу хулиганства и вандализма треба казать фамилии, чьи это дети, внуки. А милиции треба робить так, каб не яны, милиция, бегали за гэтыми детьми, а их батьки ды с топором. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш телефон уключаны круглыя суткі. 266-39-52. На чарзе выпуск навінаў, затым падарожжа на Вялейшчыну, а пасля беларускае замежжа.